Mest skyde og især i den vestlige del af landet stedvis lidt regn eller byger. Men her til eftermiddag kan der også komme lidt sol flere steder. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Nu er det blevet tid til tredje planet fra solen, der i dag handler om, hvorvidt dansk er et svært sprog at lære for babyer. Din vært er Charlotte Kolby. Det er sværere for et lille barn at danse som modersmål i forhold til engelsk, tysk eller indonesisk. Det får du svaret på om lidt. Når jeg siger droner, så tænker de fleste på ubemandede fly, der bomber Taliban-forskansninger i Afghanistan. Men der er også civile droner. Lyt med om 20 minutter. Zombie-myrer, altså myrer, der handler stik imod deres natur og går i døden, fordi en parasit har overtaget styring af dem. Det kan du høre om ca. 30 minutter inde i programmet. Og til slut skal vi høre om en snedig chimpanse, der har set sig sur på gæsterne i Zoologisk Have. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Rød grød med fløde. Vi, der har dansk som modersmål, synes det er hyldegrinagtigt at få udlændinge til at slå knuder på tungen i forsøget på at udtale det. Men måske volder det danske sprog ikke kun besvær for udlændinge. Måske kæmper børnene i de små hjem her i landet en brav kamp for at lære at tale og forstå dansk. Åke Svend Boen er professor i engelsk på Aarhus Universitet, og så forsker han i psykolingvistik, altså videnskaben om sprog og hvordan vi tilegner os sprog. Er det sværere for et barn at lære dansk, end det er, så vil lære engelsk, eller tysk, eller indonesisk, for eksempel? Jeg har kolleger fra Odense Universitet, som mener, det er faktisk svært at lære dansk end andre sprog. Der kan være noget om det. Grunden til, at man antager det, er, at danske børn er de er bagud, når man sammenligner det med børn fra andre, som lærer andre sprog. Og spørgsmålet er, hvorfor er det sådan? Og der kunne være forskellige grunde til det. En af de grunde kunne være det efterårs- og vintervejr i Danmark, hvor spædbørn hyppigt har mellemørebetændelse. Og når du har mellemørebetændelse, så hører du ikke noget. Så bliver du lidt bagud i udviklingen. Den anden grund kan også være, at danske børn er institutionaliseret meget tillids i modsætning til andre børn. Når du er kun sammen med din samme aldersgruppe, så kan du ikke lære noget. Du lærer noget, kun noget fra dem, som er lidt ældre, end du er. Det kan også være en grund. Ja, og så er der nogle fænomener i dansk, som gør det meget svært at lære dansk, fordi grænser mellem ord eller stavelser er meget udvisket i dansk, når man sammenligner det med andre sprog. Er de simpelthen ikke så artikuleret? De er ikke så klar artikuleret, fordi dansk har det, som i linguistik kaldes stærke leniseringsprocesser. At alt bliver lidt mere vokalagtigt. Når du sammenligner norsk og dansk, så er det virkelig i øjenfaldende. På dansk hedder det kage, og på norsk er det sådan noget som kake. Der er to helt klare stavelser, og på dansk er der kun én tilbage. Nogle gange kan man måske høre noget, som ligner en anden stavelse. Og det, som jeg kan, og mine amerikanske kolleger kan godt lide, når jeg er bedre end dansker, for at, om at sige smoked trouts. Nå, røget laks? Nej. Nej, røget øret. Røget øret. Ja, røget øret. Ja, okay, kan du forstå, hvad problemet kunne være, når du hører røget øret? Ja. Hvor er der en grænse? Ja. Det flyder bare fra røget til, hvad ved jeg? Ja. Jamen, det er jo faktisk noget af det, som mange udlændinge siger, når de skal prøve kræfter med dansk. Det er jo netop, det er bare ikke? De ved ikke, hvor det starter, hvor det slutter. Ja, hvor de overgrænser, hvor stavelsesgrænser, det kan være vanskeligt. Det kan være et af de problemer, som folk har med at lære dansk. Og så er dansk også, jeg mener Roman Jakobsen, meget berømt linguist, har sagt det, at dansk er faktisk the impossible language, fordi der er så mange vokaler. Der findes faktisk, jeg er kun bekendt med et andet sprog, eller sprogvariant, og det er en dialekt af bayersk, som har mere vokaler end dansk har. Hvor mange vokallyde er der på dansk? Der er forskellige opfattelser om det. Omkring 21. Og det er en hel masse. Og når man taler alle former med varianter af vokaler, så er der masser mere.

Først ikke de forskelle, men det, som de har til fælles. Det er intonation, det er sprogmelodien, som vil være det samme. Mm-hmm. Fordi vi vil gerne være sød, rar og få deres opmærksomhed. Og det får man nemmere, hvis man taler, som jeg gør det lige nu, end hvis jeg taler det bare sådan. Det er bare kedeligt, så ingen vil lytte til mig, hvis jeg gør det sådan. Okay, så det er det samme. Men forskellen er, men du taler ikke mere tydeligt med bøger, med kæledyr. Fordi det nytter ikke noget. Hvis der er en forskel på dansk mellem se og se, som i så og show, okay, så vil du ikke gøre det mere tydeligt, når du taler med kæledyr, men måske vil du gøre det, når du taler med spædbørn, fordi du har en håb om, at det gør en forskel, og du ved jo, at de skal lære sprog. Er der forskel på, hvad et barn begynder at mestre, når altså man taler lidt om babysprog? Altså, mm-hmm. Er det sværere for dem at lære at mestre konsonanterne? Er det der, man sådan hakker en hel og skærer en tå? Eller er det vokalerne, der er sværest for børnene? I produktion er det sådan, at vokalerne er tidligere på plads end konsonanter. Der er en vis universel rækkefølge, som man kan finde på. Hvis et sprog har for eksempel th og the, som engelsk har, så er det meget, meget sent. Der findes sproglyde, som i tjekkisk, du kender komponisten Antonín Dvořák, og den lyd i Dvořák er noget, som tjekkiske børn, de lærer, når de er 7-8 år gamle. Og nogle andre lyde, som er meget, meget tidligt. N for eksempel. M er et af de lyde, som er meget tidligt. Derfor siger de fleste børn, deres første år er ma. Sådan noget. Eller ma. Eller måske mor. Involverer M. Og der er andre lyde, som kommer lidt senere, og de er de, som kaldes i internationale sprog, frikativer. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det ved jeg heller ikke. Som s og f. De er svære at styre i produktion. Så det første vil være nasaler, som t, d, og senere kommer s og sj, ret senere, og th og the og j kommer virkelig sent. Så der er en helt klar rækkefølge for konsonanter, for vokaler er det ikke det samme. Mm. De er tidligere på plads. Også måske, fordi vokaler styrer jo sprogmelodien, som er også meget vigtigt for børn og også for forældre. Men en hel masse af den kommunikation, som foregår mellem spædbørn og de voksne, er jo gennem intonation, gennem sprogmelodien. Ja, selvom dansk er the impossible language, så skal det ikke forhindre os i at bruge sproget til at fortælle historier fra videnskaben i dette program. Tredje planet fra solen på Radio 24/7. Vi kender dem fra krige rundt om i verden, senest i Yemen. Ubemandede, fjernstyrede amerikanske fly, der fra himmelvælvingen kaster deres bomber, dronerne. Men de svævende robotter er meget mere end blot krigsvåben. I et oplæg, som det europæiske forsvarsagentur netop har fremlagt for Europakommissionen, lægges der op til, at civile droner kan bruges i EU til utallige formål. De kan kontrollere, at landmænd ikke snyder med EU-støtten, de kan overvåge grænser, de kan opmåle terræn, og de kan bruges til varetransport. England, Spanien og Frankrig har allerede droner, mens Italien er i gang med et testprogram. Man kan sågar få små droner, man kan styre ved hjælp af en iPad. Men skal vi frygte eller elske dem? Overvågningsekspert og lektor ved Aarhus Universitet, Peter Lauritsen, fortæller til vores reporter Gunvor Vestergaard, hvordan droner både kan bruges af staten og af folket til at overvåge staten. Peter Lauritsen, du er lektor i informationsvidenskab på Aarhus Universitet, og så er du ekspert i overvågning. Og du har fulgt debatten om civile droner. Men skal vi lige få på plads, hvad er en civil drone? Altså meget bredt, så kan man sige, at en civil drone, det er en ikke-militær drone i hvert fald. Altså vi kender først og fremmest dronerne fra militær anvendelse, for eksempel i Afghanistan. Men droner har også en lang række andre formål, hvor det ikke er militære folk, og heller ikke nødvendigvis bare uniformerede folk, der bruger dronerne. Og hvad snakker vi om i størrelse her? For det er jo ikke det samme som de droner, vi ser flyve over Afghanistan, vel? Nej, men altså, droner kan have utroligt forskellige størrelser. Altså, de kan jo være som en flyvemaskine, og så kan de være på størrelse med en kolibri. Så alt derimellem, det kan være størrelsen på en drone. Og hvad kan vi så bruge de civile droner til? Der er mange, der forestiller sig mange gode anvendelsesmuligheder. Det kan være overvågning af landbrugsarealer, for eksempel. Det kan være, hvis man skal se, om der er noget galt med en lysmast. Man kan flyve hen over et katastrofeområde, for eksempel. Der er nogen, der vil udvikle en drone til at hjælpe livreddere, som så kan kaste en redningskrans eller noget andet ned, hvis det ser en, en mand, der ligger ved at drukne i bølgerne. Så der er mange forskellige formål. Man kan sige, at hver gang det er en fordel at se noget fra oven, jamen så kan man bruge en drone. Og det er jo sådan meget legitime formål, men alligevel her for nogle år siden, da man fandt ud af, at politiet i London faktisk bruger droner allerede, og også har tænkt sig at bruge dem her under OL til overvågning af menneskemængder, eller store menneskemængder, så var det en del opsigt, og der kom en del debat i kølvandet på det. Hvorfor reagerer vi så stærkt på de her civile droner? Det tror jeg, der er flere grunde til. Altså, jeg tror for det første, når man taler droner, så tænker folk meget på, at det er et krigsinstrument på en eller anden måde. Og når det så kommer i hænderne på politiet, så tror jeg, der er mange, der tænker, at nu er der endnu en mulighed for magtanvendelse og undertrykkelse. Og derfor tror jeg, at folk er kritiske. Men måske er der også nogle ting med, hvordan en drone ser ud. Altså de billeder, vi ser af en drone, ikke? Også, som er de der kantede flyvemaskiner, ikke? Der er ovenikøbet er ubemandet, der sidder i hvert fald ikke en pilot i dem. Ikke? Og så flyver de ovenover hovedet på os oven i købet. Jeg tror, det taler til folks paranoia, så man kan sige, at der er måske sådan en skepsis over for den magtanvendelse, de kan bruges til, men også sådan en, hvad skal vi sige, mere sådan en forestilling om droner og overvågning i det høje. Ikke? Men vi har jo satellitterne, og dem har vi jo haft i en 30-40 år hængende over os. Hvorfor er vi så opmærksomme på dronerne i forhold til? Måske er det fordi, at nogle droner, de kan skyde, kunne man sige, ikke? Altså det, og det gør dem jo ekstra farlige. Men dertil kommer selvfølgelig også, at droner kan styres. Det vil sige, rent faktisk så vil de jo kunne følge efter os, uanset hvor vi kommer hen, og det kan være svært at undslippe dem. Så det er noget andet end en satellit, og jeg tror måske også folk, som du siger, er mere paranoid over for en drone, end over for en satellit, som trods alt er så langt væk, at det forholder vi os nok ikke rigtigt til. Vi skal måske lige på plads. De droner, vi snakker om nu, vil vi kunne se dem? Vil de være så højt oppe, at vi ikke kan se dem, hvis de fx følger efter os? Jamen, det er jo forskelligt, alt efter hvad det er for en drone, man bruger. Ikke? Altså, nogle droner er jo rigtig højt op, men andre er måske bare 10 meter over jorden, eller 35 meter over jorden, eller noget i den stil. Ikke? Også, altså, det er virkelig forskelligt. Man kan sige, at lige nu så kan vi jo se mange af de her droner. Ikke? Altså, vi forestiller os, at der er sådan en helikopterdrone, der flyver rundt ovenover os. Ikke? Men et af målene er jo rent faktisk at udvikle droner, der er så små, at de er på nærmest insektstørrelse, ikke? Som så kan flyve ind hos os og tage nogle billeder. Og det er klart nok, at det kan jo godt fremkalde noget utryghed og noget paranoia, hvis det er sådan, man tænker om dronerne. Men du mener jo faktisk også, at de her droner, i stedet for bare at blive brugt af staten og politiet, også kan have nogle demokratiske formål. Altså det kan komme som sådan bottom-up på en måde. Hvad er det for nogle formål, du mener, vi faktisk kan bruge de her civile droner til, hvor de ikke kommer fra hvad skal man sige, den autoritære magt? Min tanke er, at teknologi altid har flere sider, i hvert fald to. Ikke? Altså, overvågningsteknologi kan man se som undertrykkende og kontrollerende og disciplinerende, og jeg tror, det er den måde, man meget tænker om droner på, og det er sådan set også relevant nok, fordi de har det potentiale i sig. Men det interessante ved overvågningsteknologi, det er, at de også tit har et andet potentiale. Altså, der er også nogle andre ting, de kan. Og det kan jo være sådan noget med, at demonstranter faktisk kan bruge droner til at holde øje med politiet med, så det er ikke kun politiet, der har droner, men måske har demonstranterne også. Og i den forstand, så er meget overvågningsteknologi demokratisk. Altså, at det ikke kun er noget, man har i magthavernes hænder, eller kun er noget, magthaverne har. Og det er det, jeg mener med, at de kan være demokratisk. Altså, borgere kan også bruge overvågningsteknologi til at holde øje med staten, eller holde øje med virksomheder, eller holde øje med hinanden. Og det gælder også for dronerne. Og så skal man måske forstå, hvad det er for en teknologi. Altså er den der, hvor faktisk en almindelig NGO vil kunne anskaffe sig en drone? Ja, det vil de kunne. Altså den koster stadigvæk nogle penge, alt efter hvor meget den skal kunne, men det vil man kunne gøre. Så på den måde kan man sige, at det var ikke lang tid, inden de er så billige, at en NGO eller en anden form for organisation vil kunne anskaffe sig en drone. Og så er der også noget med internetportalen Pirate Bay, som blandt andet, der er fildeling af musik og film og så videre, meget af det er ikke så lovligt endda. Og de vil måske også bruge en civil drone. Hvorfor er det, de vil have fingre i sådan en? Som jeg forstår det, så er deres tanke, at de kan undslippe nogle af de juridiske trakasserier, de er i, hvis de placerer deres server i en drone, simpelthen, som de så sender op. Og man kan sige, at det er i hvert fald et eksempel på, at nogle andre end staten, altså militæret eller politiet, bruger droner. Ikke? Og det er jo, man kan også sige, at det er måske en måde endda at omgå staten på, ikke? Fordi man på den måde kommer uden om den juridiske lovgivning, man ellers skulle følge. Ikke? Det virker som om, der er lidt en parallel til internettet her. Altså det startede også med, at militæret udviklede det, og GPS-funktionen også for den sags skyld. Og så blev det lidt overtaget af det civile samfund. Jeg tror også, det er noget af det, vi ser her på sigt. Det er svært at sige. Altså man kan sige, at internettet havde jo vokset jo frem på, det er rigtigt, det kom fra militæret, man blev sådan ligesom overtaget af alle os andre på et eller andet tidspunkt, i hvert fald delvist, ikke? Og der er en meget stærk bevægelse for, at der skal være frihed, meget udstrakt grad af frihed på internettet, og man kan også se nogle økonomiske fordele i det. Og der kan man sige, at droner er jo nok lidt anderledes. Jeg tror ikke lige, man skal forestille sig med det første i hvert fald, at vi alle sammen har en drone, vi kan sende rundt. Altså der er også nogle simple ting med, at droner kan falde ned og flyve ind i hinanden og flyve ind i huse og alt muligt. Og derfor er der jo nogle helt elementære sikkerhedsspørgsmål, som jo man skal have på plads, inden vi alle sammen begynder at flyve rundt med de her droner. Men der er ingen tvivl om, at når teknologi bliver billigere og mere effektiv, jamen, så kommer det også i hænderne på flere. Og derfor så tror jeg, man vil se, at der vil være flere og flere formål, hvor man vil kunne bruge droner til, og man vil højst sandsynligt også se, at man får lov til at bruge droner til flere og flere ting. Ja, i diskussionspapiret til EU, der er jo blandt andet lagt op til, at der skulle være nogle regler omkring, at operatøren skal kan se dronen, og man må have en maks afstand, jeg tror, det er 500 meter. Men sådan nogle regler, tror de holder i længden? Ja, altså man kan sige, det er lidt ligesom dronens trafikregler, ikke også? Altså trafikregler, de færdselsregler, de ændrer sig også, men de er der jo stadigvæk for, at vi ikke kører ind i hinanden og kommer til skade og sådan noget. Og der tror jeg egentlig, at den form for regulering vil være der, eller vil være helt nødvendigt. Altså vi kan ikke, jeg har meget svært ved at forestille mig en situation, hvor vi alle sammen står og styrer rundt med vores droner, og så er det uden at være til fare for nogen. Så det skal man sørge for. Så dronernes færdselsregler, det tror jeg vil blive ved med at være der. Man kan også godt forestille sig nogle lidt kulørte brug af de her droner. Hvis et ugeblad eller et nyhedsmedie har fingre i sådan en, så kan de jo i princippet stalke en kendt, uden at vedkommende ved det. Det kan man sagtens forestille sig. Altså, det har jo lige præcis den har jo lige præcis den fordel, at man kan styre den, ikke? Og den kan komme steder hen, hvor man ellers ikke ville kunne komme. Så at kunne flyve ind i et eller andet sted i Hollywood med en drone, det vil man sagtens kunne. Jeg ved ikke, altså man kan jo sige, der er jo stadigvæk regler for, hvordan man må tage billeder af folk, og hvad man så må bruge dem til og sådan noget. Så det er jo ikke sådan, at det er et ureguleret område. Men det er klart nok, at det er en ny situation, at man pludselig får en fotograf på vingerne på den måde, ikke? Men kan man ikke forestille sig, at det er meget nemt at sige, at det er en ubemandet en, og vi satte den bare til at styre? Altså man lidt kan lægge ansvaret fra sig ved at sige, at den styrer lidt sig selv. Måske er vi der tilbage til noget af det, som man er bange for med dronerne, ikke? Fordi man siger, at de er ubemandet. Og det spørgsmål er egentlig, om en drone er ubemandet. Altså, fordi der skal jo nogen til at styre den her drone, og jo mere avanceret og større dronerne er, jo større sådan logistikhold skal man have bag sig. Og hvis det er militæret, så kan det være rigtig, rigtig mange mennesker, man skal have bag sig. Jeg tror ikke, man kan forestille sig en situation, hvor man ligesom siger, at det kan man jo godt, at det gjorde den af sig selv, men så er det sådan mere ligesom et færdselsuheld, ikke også, at der skete et eller andet, jeg trykkede på bremsen, og der skete ikke rigtig noget. Altså, jeg tror ikke, at der vil komme sådan en situation, hvor de flyver uhemmet rundt, i hvert fald ikke, så længe jeg er til. De civile droner lander jo lige midt i en debat om overvågning generelt, omkring kameraer og satellitter osv., og om det her med, om vi som borgere ikke skal have ret til at gemme os for staten. Vil de civile droner ikke gøre det sværere for os at finde gemmesteder? Jo, hvis man forestiller sig en situation, hvor det er sådan, at der bliver sendt et antal droner op, som ligesom skal holde øje med hver deres hjørne af landet, så kan man jo sagtens sige, jamen så vil det være svært at kunne gemme sig, i hvert fald sådan principielt. Altså, der vil være nogle problemer i, at en drone genererer altså ret meget information. Altså, man forestiller sig, at man ligesom skal have hele landet under kamera, så er det rigtig mange billeder, og der skal rigtig mange mennesker til at sidde og holde øje med os alle sammen. Ikke? Så det vil så måske være en situation, hvor halvdelen er overvåget, og den anden halvdel er overvåget. Ikke? Men det er rigtigt, at den passer lige ind i sådan en overvågningsdiskussion. Man kan så sige, at måske er det ikke det mest relevante sted at diskutere overvågningssamfundet lige nu, i hvert fald, fordi der er så relativt få af dem, og det ser ikke rigtig ud til, at der er nogen, der har den store interesse i hvert fald ikke her i Danmark, at sende droner op og holde øje med os. Men den taler til vores overvågningsparanoia i hvert fald, fordi vi har en frygt for at blive filmet og registreret, når vi går ud og ikke kan komme væk fra den overvågning, og der passer dronerne rigtig godt ind. Peter Lauritsen tror i øvrigt, det vil gå med de civile droner, som med de fleste andre overvågningsteknikker. Først mødes de med skepsis, så flyder de ind i hverdagen. Man kan for eksempel forestille sig, at det danske politi kunne få lyst til at købe et par stykker til at overvåge fodboldfans efter en Brøndby FCK-kamp, eller til at overvåge menneskemængder under store topmøder, som for eksempel det, vi havde COP15-topmøde i København i 2009. Til de lyttere, der er faldet ind undervejs, kan jeg fortælle, at vi er i gang med 3. planet fra solen, det videnskabelige program på Radio 24/7. Zombiemyren ser ud, som om den er fuld, når den vakler ud af myretunen. Stik imod sit instinkt kravler den op under et blad og bider sig fast i det. Så trækker den sit sidste suk og dør. Grunden til, at den handler så naturstridigt, er, at den stakkels myre er blevet inficeret af en parasit, en svamp. Og denne udspekulerede parasit finder vej til myrens hjerne. Her overtager den kontrollen med myrens krop og styrer den mod døden. Så kan svampen nemlig i ro og mag fortære myrekroppen og danne sporer, der så igen kan inficere nye myrer. Sådan er det foregået i 48 millioner år. Det kan denne person fortælle os mere om. Jeg hedder Sandra Andersen, og jeg kommer fra Københavns Universitet, hvor jeg lige har arbejdet og afleveret en PhD-afhandling, hvor jeg arbejder med forskellige bakterier og svampe, der inficerer og også hjælper myrer. Der er forskellige myrer, der bliver ramt af de her svampe, men svampene har specialiseret sig på enkelte myrearter, så der findes både mange forskellige myrer, der bliver ramt, og der er mange forskellige svampe, der inficerer dem, alle sammen tæt beslægtede. Og det er oftest nogle myrer, som vi kalder carpenter ants på engelsk, altså tømmermyrer, som er utrolig udbredt. Og det er oftest dem, vi ser blive ramt af den her svamp. Men for eksempel i Brasilien, hvor vi lige har lavet feltarbejde, arbejdede vi i en lille skov, hvor der var i hvert fald fire forskellige svampe, der specialiserede sig på hver deres myre inden for et meget lille område, endda med overlap, så vi i nogle myrekirkegårde kunne finde flere forskellige arter af både myren og svampen. Og bruger de forskellige svampe så den samme strategi? Ja, mere eller mindre, men det lader til, at der er noget variation over temaet, hvor vi for eksempel i Thailand observerede, at de døde klokken 12 om formiddagen, og myrerne bed sig fast præcis 25 cm over jorden under et blad. Så lader det til i Brasilien, at de faktisk dør om natten, og at det heller ikke var helt lige så specifikt et sted. Altså i vegetationen, de bed sig fast, det kunne være alt fra helt nede ved jorden til 2 meter oppe. Og hvad er det så for nogle svampe, vi taler? Det er nogle svampe, der hedder Ophiocordyceps, og de er beslægtet med svampe, som producerer LSD-lignende stoffer. Så det er også derfor, vi tror, at det er nogle af de samme stoffer, de bruger til at påvirke myrernes adfærd, som de gør. Prøv lige at forklare mig fra start til slut, hvad er det de her svampe gør? De her svampe, de har simpelthen specialiseret sig på myrerne, og det myrerne og svampene her har inficeret myrer i over 48 millioner år, og det ved vi fra bidmærker, som man har fundet i blade, i fossile blade. Så det er en elgammel association. Når en svampespore lander på myren, så trænger den ned igennem myrens cuticula, altså skallen på myren, ved hjælp af nogle enzymer, formoder vi. Og der spreder den sig så inde i myren, mens myren stadigvæk er levende. Og efter et par dage, formoder vi, der går, så er der så meget svamp inde i myren, og den her svamp producerer altså nogle potente stoffer, sådan at myren begynder at ændre sin adfærd. Den forlader så sin myrekoloni og bider sig fast under et blad eller til en lille gren. Og der vil den sidde et par timer bidt fast, hvorefter myren så dør. Og så er det så, at svamp begynder at gro ud i nogle lange hyfer eller tynde tråde ud igennem myrens led og sætter myren fast til bladet eller den gren, den nu sidder på. Og så begynder den her lange stav af svampen at gro ud af myrens nakke. Og efter et par uger danner der så en kugle på denne her stav, og det er så der, sporene bliver produceret, som kan inficere nye myrer, og så fortsætter cyklen så på den måde. Men hvordan kan den styre de her myrer, som om de var fjernstyret? Jamen, det er også noget, vi rigtig godt kunne tænke os at finde ud af, men det er vi simpelthen ikke kommet tættere på endnu. Så vi ved bare, at der sidder nogle svampeceller tæt på myrens hjerne og producerer nogle stoffer, som altså så gør, at den ændrer adfærd. Og vi tror lidt, at den her svamp benytter sig af nogle adfærdsmønstre, som myrerne allerede har, og så på en eller anden måde få omprogrammeret dem til egen vinding. Og hvad kan det være for nogle adfærdsmønstre? Jamen det kan for eksempel være sådan noget som en daglig rytme, at myrerne har en aktivitetsrytme, sådan så de måske er mest aktive i Thailand lige før frokosttid, hvor de så bider sig fast. Hvorimod Brasilien, hvor vi tror, at de inficerede myrer dør om natten, der er myrerne mest aktive om natten. Og det kan være, der man ved også fra andre myrearter, at de faktisk har en magnetisk, at de kan orientere sig magnetisk. Så det kan også være nogle af de her ting, som svampen benytter sig af, at de måske kan vurdere luftfugtighed og temperatur, fordi myrer jo også har nogle præferencer, og de præferencer kan svampen så måske udnytte. Men præcis hvordan det foregår, det har vi ingen anelse om, men vi vil meget gerne vide det. Det er jo bare helt vildt, ikke? Fordi det er jo bare en svampespore. Altså, det er så uforklarligt, fordi det er bare en svampespore. Hvordan kan den gå ind og styre en lille myres lille bitte hjerne? Jamen, altså, vi ved jo også fra mennesker, at stoffer kan påvirke vores adfærd utrolig voldsomt. Så på den måde er det jo ikke så overraskende. Man mener faktisk også tilbage, at nogle af de mange hekseprocesser, man havde, hvor man anklagede de kloge koner for at være hekse og brændte dem på bålet. Man mener, at en del af de her kvinder, som blev anklaget for at være hekse, rent faktisk var forgiftet med svampe, beslægtet med den her svamp, som inficerer myrerne, som gik i kornet, de her store kornlager, de har haft, som ikke var særlig godt beskyttet mod fugt. Så der kunne gå svamp i kornet, og så kunne, hvis folk indtog det her svamp, som altså producerede de her LSD-lignende stoffer, så de kunne begynde at opføre sig på en måde, som gjorde andre anklagede dem for at være hekse. Men hvad er så næste skridt for at bryde den her gåde? Ja, jeg beklageligvis, så kommer jeg ikke til at arbejde så meget mere på projektet. Det er min tidligere PhD og specialevejleder David Hughes i USA, der arbejder videre på det her projekt i Pennsylvania. Men det, de er gået i gang med at kigge på, det er simpelthen, hvad det er for nogle stoffer, svampen producerer, og hvad det er, der sker i myrens hjerne, når det er, den bliver overtaget. Så det er det, de er gået i gang med at arbejde nu på. Og så også især at prøve at få det her til at foregå i laboratoriet, fordi som det er nu, så kræver det, at vi tager ud i skoven og observere de her ting. Og det sætter nogle begrænsninger for, hvad man kan gøre, især med de lidt mere fancy DNA-teknikker. Men der er også noget om, at der er en parasit på parasitten. Ja, og det var så det nye studie, vi lige har lavet. Fordi vi var meget fascineret af, hvor godt den her svampeparasit er i stand til at kontrollere myrens adfærd, få dem til at dø på et specifikt sted og på et specifikt tidspunkt, og simpelthen danner hele kirkegårde, hvor der sidder døde inficerede myrer under bladene, op til 26 døde myrer på en enkelt kvadratmeter, fundet i Thailand. Så vi tænkte, at de her svampe må have en enorm indvirkning på myrekolonien, var en stor trussel for myrerne. Og normalt så er myrer utrolig gode til at beskytte sig mod trusler udefra. Det ved de fleste jo, der har prøvet at stikke en pind i en myretur, de skal nok angribe. Men det gælder altså også for mikrober, bakterier og svampe, der prøver at komme ind i myreturen. Der er de utrolig godt beskyttet, fordi myrerne både kan rense sig selv, men de renser også hinanden og er gode til at genkende, hvis der er landet nogle bakterier eller svampespor på dem. Så vi var lidt overrasket over, at de her svampe tilsyneladende har så stor en indvirkning på myrekolonien. Så det vi gjorde i Brasilien var at gå ud og se på de her myrekirkegårde. Og se, hvilken tilstand er de her svampeparasitter i myrerne egentlig i? Er de i et stadie, hvor de kan inficere, producere sporer og inficere nye myrer? Og der var det til vores overraskelse, at vi fandt ud af, at det er de bestemt ikke. Fordi langt over halvdelen af dem var faktisk overgroet af andre svampe. Og det var forskellige arter, som ikke er beslægtet med den svamp, som er i myrerne, og som heller ikke selv vil kunne inficere en myre. Så det er simpelthen andre svampe, som tilsyneladende er mere eller mindre specialiseret i at inficere parasitten. Så det er det, vi kalder hyperparasitter. Parasitter på parasitter. Og de gør simpelthen, at parasitten i myren bliver kastreret, før den kan nå at producere sporer, der kan inficere andre myrer. Og ud over de her svampe, så fandt vi også en masse små insekter, der lægger deres æg inde i den inficerede døde myre. Og når deres larver så bliver udklækket, så lever de simpelthen af at spise svampen inde i myren. Så på den måde så åbnede der sig et helt lille mikroøkosystem inde i de her døde myrer. Og det gør så, at når vi kiggede på de her kirkegårde med myrerne, så var det faktisk kun omkring 6% af parasitterne på kirkegården, der var et stadie, der kunne producere sporer og inficere andre myrer. Så med det formoder vi, at der ikke er en særlig stor trussel på myrekolonien, selvom de her parasitter altså sidder rundt omkring. Jamen det er også det, jeg tænkte på, der skal vel også være en balance mellem en parasit og dens vært. Altså parasitten kan vel også blive for succesfuld, og så udraderer den sin vært, og så skal den finde en ny strategi, eller så dør den måske selv. Ja, lige præcis. Og der er det jo også, at vi kan se, at det her system har eksisteret, som sagt, i 48 millioner år. Og så er det jo klart, at når en parasit bliver succesfuld, jamen så tiltrækker den alle mulige andre ting. Og hvordan er det lige, man får lyst til at undersøge bakterier og svampe og myrer? Ja, jeg må indrømme, at det var faktisk de her, da jeg hørte første gang om de her zombie-myrer, så tænkte jeg, wow, det lyder simpelthen for fantastisk. Det vil jeg rigtig gerne arbejde med. Simpelthen den her koevolution mellem myren og svampen, hvordan de har udviklet sig med og mod hinanden. Altså svampen, der prøver at inficere og dræbe myren bedst muligt, og myren, der selvfølgelig prøver at undgå at blive dræbt af svampen. Ja, fordi det er jo sådan et evolutionært våbenkapløb hele tiden. Ja, lige præcis. Og der her, der kan man jo så sige, at det klassiske ordsprog, min fjendes fjende er min ven, gælder, fordi de her hyperparasitter, svampene, der angriber myrens parasit, jo i virkeligheden hjælper myrerne. Kan man så også se, at de her hyperparasitter, er de afhængige af nogle miljømæssige omgivelser? Er det sådan, at der er nogle myreboer, der er mere angrebne af den første parasit end andre steder? Vi ved ikke ret meget om de her hyperparasitter nu, men mit klare indtryk er, at jo større myrekirkegården er, jo flere hyperparasitter bliver der tiltrukket, fordi der simpelthen vil der være så kort afstand mellem de her døde inficerede myrer, at så vil det være nemmere for hyperparasitterne at sprede sig. Så det vi tror er, at sådan en ny myrekirkegård bliver etableret ved, at en enkelt myre fra en anden koloni bevæger sig lidt længere væk. Altså den dør ikke lige ude på sit eget trappetrin, men dør lidt længere væk, og dermed kan starte en ny infektion af en ny koloni. Og jeg tror, i de tidlige stadier, hvor mens kirkegården bliver etableret, der er hyperparasitterne ikke det store problem. Men jo flere og flere af de her myrekadaver, der kommer til, så tror jeg, at hyperparasitismen bliver et problem. Og det hjælper også at omvendt myrekolonien til at klare den her trussel. Hvornår blev man opmærksom på, at der var den her, man kan jo ikke kalde det symbiose, fordi de stakkels myrer, de lader livet, men der er de her. Symbiose, i modsætning til, hvad mange tror, dækker faktisk alt fra parasitisme, som det her tydeligvis er, hvor en svamp dræber myrerne, men er helt afhængig af den, til det, vi kalder mutualisme, hvor to arter hjælper hinanden, når de begge to får noget. Så det er helt bestemt en symbiose. Men hvornår bliver man opmærksom på, at den eksisterer? Det går meget langt tilbage. Wallace, som også var med til at udvikle evolutionsteorien, selvom Darwin skubbede ham lidt på den. Han opdagede faktisk allerede de her svampe i myrerne i Indonesien, tror jeg, på nogle af sine rejser. Og vi ver også, at der er nogle indianere i Colombia, der har deres egne myter omkring de her. Fordi der er det især nogle af de meget store myrer, som har et grimt stik, der bliver inficeret. Og der siger man, at det var gudernes straf for de her myrer, der havde stukket prinsessen, kongens datter. Så blev de straffet med at blive inficeret på den her måde. Så det går langt tilbage. Men hvad for en klima er de her myrer så, og den her svamp? Hvor finder man den primært? De findes primært i tropiske og subtropiske områder, men vi har faktisk et system, der minder utrolig meget om det, selv her i Danmark. Det er så nogle andre svampe, men de inficerer også myrerne og får dem til at ændre adfærd, bide sig fast i et græsstrå, og så bliver der så produceret sporer, som kan skyde ud over myrerne, som nogle kollegaer ude på live arbejder med blandt andet. Så vi har altså også zombie-myrer i Danmark? Det har vi simpelthen. Ja, så der er altså også zombie-myrer i Danmark. Gå ind på vores Facebook-side, her er der link til et klip om zombie-myrer, så ved du, hvad du skal lede efter i den hjemlige skovbund. Du har måske hørt om den stenkastende chimpanse Santino fra Furuviks zoologiske have tæt ved Stockholm for knap 3 år siden. Santino var alfahanden i sin flok, og han brød sig ikke om, at gæsterne stillede sig op og kloede på ham. Santino var derfor i et dilemma og udviklede en højst usædvanlig strategi for at undgå at blive kloet på. Da han var cirka 20 år gammel i 1988, kastede han for første gang sten efter gæsterne. Og med tiden blev han mere og mere udspekuleret. I 2009 så forskere og dyrepasser således, at han var begyndt at samle små våbenlager med kasteskyts, sten, betonstykker, han havde græsset ud af indhegningen. Forskerne gik ud fra, at Santino blev frustreret over, at han ikke nåede at kaste særlig mange sten, før gæsterne flygtede væk, så han ikke kunne ramme dem. Våbenlagerne lagde han strategisk ud, så han kunne komme tæt hen på sine tilskuere. På den måde var der en større chance for, at han ramte sit mål. Adfærdsforskere rundt om i verden var lamslået, for det var første gang, man havde observeret et andet dyr end os selv planlægge en handling rettet mod nogen, der ikke var til stede, mens planlægningen fandt sted. Normalt ville reglen ude af øje, ude af sind gælde. Men ikke for Santino. Han planlagde at vise sin dominans over for tilskuerne, og det gjorde han med stenkastene. Men for at komme tæt nok på, krævede det planlægning og forberedelse, når gæsterne og dyrepasseren ikke var til stede. Med tiden fik dyrepasseren dog luret ham. De opdagede Santinos våbenlager og advarede tilskuerne, så disse kunne nå at træde tilbage, inden Santino kastede sten. Desuden blev dyrepasserne opmærksomme på, når chimpansen Santino udviste tegn på dominerende adfærd. Så kunne de varsko gæsterne, inden han kunne nå at kaste. Det satte for alvor våbenkapløbet i gang, for det fik blot Santino til at udtænke en ny strategi. Han hentede hø fra sit indendørs bo, slæbte det helt hen til de steder, hvor han kunne komme tættest på gæsterne, og under dække af høet samlede han sig så et lille våbenarsenal, der lå klart. Desuden ændrede han opførsel. Fra tidligere at tro, før han kastede, så gik han til synladende stille og roligt rundt sådan lidt. Tjabum, tjabum, her kommer jeg. Jeg er en glad lille chimpanse, der ikke kunne drømme om at kaste med sten. Og så, takke det, når han var tæt nok på, så rev han stenene fra og kastede dem på gæsterne. Så ikke nok med, at han var i stand til at bruge redskaber, hvilket man i lang tid har ment var forbeholdt mennesker. Han besad også theory of mind, altså en bevidsthed om at være omgivet af andre tænkende væsener. Og han lagde altså planer på basis af den bevidsthed. Med andre ord, chimpansen Santino vidste, at dyrepasseren vidste, at han samlede sten. Derfor måtte han skjule sit våbenlager for at narre dyrepasserne. Desuden havde Santino regnet ud, at hans troende og dominerende adfærd afslørede ham, og han lod derfor, som om han tilsyneladende var fuldstændig fredelig. På den måde kunne han komme helt tæt på gæsterne, hvorpå stenene så blev kastet. Siden foråret i 2011 har Santino dog ikke kastet sten efter gæsterne i Furuviks zoologiske have. Han fik en hofteskade og holdt sig mest inden døre, og da han i slutningen af 2011 var kommet sig over skaden og gik udenfor igen, genoptog han ikke stenkastningen. Vi skal derfor ikke forvente, at Santino bliver stamfar til den chimpanseart, der vil gøre abernes planet til virkelighed. Jeg linker til den videnskabelige artikel på vores Facebook-side. Ikke flere abehistorier, så er der ellers kun tilbage at sige, at programmet var produceret af Experimentarium. Teknikken og de mange knapper stod Torsten Christiansen for. Husk, du kan podcaste programmet fra 24/7's hjemmeside. Her er det Charlotte Kolby, der sjovt nok har gjort dig klogere. Radio 24/7. Hvordan forsøgte han at forføre dig? Jamen altså, hvordan forfører man? Det må du vide, hvordan man forsøger at forføre en pige. Man starter jo med at hælde en masse vin på hende, og jeg var jo ikke vant til at drikke vin. Men nærmest det, jeg kom, det var sødmælk og postevand, ikke? Så jeg blev jo sådan temmelig fjantet og småfugl og sådan noget. Så gik han jo i aktion, ikke? Og så tænkte jeg, det skal altså være løgn. Det skal hvordan gik han i aktion? Jamen forhold, vi skal jo ikke ligefrem have seksualundervisning i radioen, vel? Altså, hvordan tror du, han gik i aktion? Han forsøgte at kysse mig og vælte mig op på et eller andet. Jeg ved ikke, om han havde en sofa eller sådan noget. Men han fik ikke noget ud af det. Du afviste. Ja. Så selvom du var blevet fuld, så havde du altså alligevel, hvad skal man sige... Det har jeg altid haft. Viljestyrke, eller hvad vi nu skal kalde det. Fordi der ingen kan drikke mig så fuld, så de kan komme til at forføre mig, hvis jeg ikke selv vil. Så sådan var det. Jeg prøver lige at drikke dig fuld. Tænk nu, hvad du er oppe imod 73. Du så tag det roligt. Flaskens ånd med Poul Pilgaard. To glas på et bord. Lørdag kl. 17 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.